د میاش مبارک نه هم د میاش تو مبارک خو سره مت اوسو د دې میاش ته تعلق چې د رسول سره ده نو متعلق به صوم اے الاعتبار فی الصوم الاهله اعتبار د روزه چې د میاش سره ده لأن حسابات الشرير موقوف عليها لك حسابات الشرير ده موقوف تي فدي بند يو مسألة خدا شوا دو يو مسألة دارا چدا حلال چدنو دا كم وقت وي نو چدا مياشو فمقدار دا دير ورزو بان دي دي دا حلال وي چدا دير ورزو نو پورتا شي بيا دا حلال نوي چې اوکاس مرشي او داغه نه نابارغه بشي پاتې شي بیا خلک وي د یتیمانان دي خو کدا بچی غټ شو بالغان او بیا د یتیمو نشي ویلي لا یتم بعد الحلم ته بلوغت نه بس بیا څوک چې یتیمو نشي ویلي اوس یو بابا را شي وي چې غاړه د نظر کې جاړي چې د یتیمې ما پلار مې مړ شوی وي غرق شوی موږ ټول یتیمانان وي سوال کوي د تانا عن الاهله د میاشت په باره کې دا ځکه دلته راغی چې د میاشتې تعلق چې دی نو دا د روژې سره دی یا د روژې تعلق خو دا د میاشتې سره دی چې میاشت وویلې نو روژه به نیسي چې دی نه لیدلې نو روژه به نی هلال څه ته وایي دا هغې ته وایي چې په مقدار دا درې ورځو باندې وي لأن الناس يهلون بها وبعدها لا يقال لها هلال در دري ورزو نفس بيادي تا هلال نشي ويلي دوه ما مسألة دري ما مسألة دي ترى هلال ولي ويدن نرى مياشت صدور حالتون دي هو مياشت صدور حالتون دي دا چه دا دي مياشت دا سپين مخ چه دي دا دي نورت هو سپین مخ انور تک پتہ دا سیسی کی گیدہ سیسی پتہ چھے دے زمکی طرف تروڑی او دا نارے پتری سے چھے کارشی نا دے تا حلالو دا سی روڑی روڑی روڑی چھے دے نیمی تا ورسی آئیت بیت تربیع ہوئی او چھے پورے دے زمکی تروڑی او پورے رانا کی نو آئیت بیت بدر بدر منی او ام دادا خوچھے دا مخی دے انور دیا او دے زمکی دے مکمل شئی چھے دا سپین بنگلے لانی روڑی دینی دیتا سوئی تی محا میم حا علیب او غٹ قاب او دا میاشت دا فوگمے دارا گٹی دا پدے کی لوڑا جوری دی خویات نی فکی او دا دیخ پل رانا نیشتا او نور القمر مصطفیٰ دو من نور الشمس رانا در اس فوگمے چی دا دارا حاصل شوی دا دا چا دا رانا دا دوار دا نور رانا چی دا غزاتی دا او دا دینا چی دا مصطفیٰ درسشی نا دا نور نرا حاصل شوی دا تو فرقیہ تو کتاب سما تفسیری باب بیا ویل نو یو مسئلہ دسے شد آہلا شد روجی سر تعلق دویم آہلا آئی تی ہوئی شید دری ورز پوری دی دا آہلا ہوئی دری ماہ مسئلہ سے شوا شید میاشت صدور حالتونی دی سالور ماہ دا سوال چاہ کردے دی نو پینزل لسپیری یس علو نکرے قرآن کی راگ رہے دی سو پیری پینزل لسپیری دی دیکھ ولی دا سوچ کے چھے سوال کا ان کی دا سوکتی او دا دی کیفیت دا سوال چھے انو آسر مشاہور دا تک دادا چھے صحابہ کرام و تفوز کرو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعان الاہلت دا میاشت فبارکے چھے اے دا اللہ رسول اللہ دا ولی کل ورشی ہو کل غٹشی فا جابہم اللہ انو جواب ورکدی دا اللہ پاکو بے حکمت الحلال پا حکمت دا حلال سرا حکمت در ذکر کی چھے قل ہی مواقع ای حکمت دا دیو تو نوی چی دیو دا وجی چی دا نریش او دا دی مخ چی دن واغن ورطیو دا سپین مخی رو رو دزمکی طرف ترول دن را بانگلی لاول سشی رخ کارش حکمتی دا حکمت جواب ورکو او تب تازانی رحمت اللہ رفا متوول کی ویلی دی چی صحابه کرام چی وو لا یعلمون بدقائق ریاضی عید دا ریاضی دا دقائق بارکو فتنوا نفلیزا عجابهم اللہ پدے و جواب برک دیتا اللہ فاق بے بیان الحکمت دون سبب نبیان دا حکمت جواب بہتا ورکو نو سبب جواب بہتا ورنکو لیکن کل ذالک لا صحب بشان صحابت لیکن دا خبر دا شان صحابو سر لائق نرکو مجھے چاکڑی تب تازانی رحمت اللہ رکھنے وی صحابو ته پته نه وه د ریاضۍ په دقایقو باندې پوهېدل نه نو ځکه ورته جواب را حکمت ورکړو د سبب جواب یې ورته ورنه کړ. اصح قول څه دی؟ اصح دا ده چې دا سوال کوونکی چې هم صحابه دا صحابو وسالو عن الحکمت دون السبب دی تپوس کړو د حکمت او د سبب تپوس نه وکړی ابن جریر یې ته بیا ابن جریر ولیکي. سلام اوی سائلین هم الیهود یا یهود سوال کړو وسالو عن السبب او دی سوال کړو د سبب او فاجاب بالحکمت دین سبب سوال کړو نو الله پاک کو تر حکمت جواب ورکو چې قلت وتو اے محمد رسول الله هي مواقیت للناس په دې کې وختونه مقرر کړی شوی دی د پاره د خلکو په جواب ورکو په حکمت سره نه سبب سره قرطبی یسالونک سوال کوي د تانه محمد رسول الله عن الاهله د میاشت په باره کې قلت وتو وایه محمد رسول الله هیا د میاشت چې دي مواقیت للناس په دې کې وختونه مقرر کړي شوي دي للناس د پاره د خلکو والحج همدارنګه د حج وختونه پکې مقرر کړي شوي دي. تحقیقي مسله څه شی؟ تحقیقي مسله اکثر مولیان چې چې راغی نه اوري نو هغوی دا وایي چې زموږ ټول حساب کتاب چې دی نو دا په سپومې روان دی فنورو نه دی خو دا خبره چې غلط ده. زموږ زرګونو مسلو تعلق چې د دنور سره دی او زموږ د زرګونو مسلو تعلق چې د سپومې سره دی. ٹھیک تھا شمسی کا الزان نہ رہے قمری کا الزان نہ رہے نوری کا الزان نہ رہے تفصیل دے باقی کرنا خزموں کا نظام چلے کر نظام دا دنیا ردا سب شمسی روان دے او سب بس روان دے پا قمری. ٹھیک تھا روجہ کے خوابتہ سے سیکھے میاش پہ سیکھے خسار چی صبح صادق راخی دا و داگے نفس افق نلان دے من پی اٹھا رہا یا من پی بند رہا نو موږ بیا د نورې حساب کتاب کو په سپمې حساب کتاب کو د اشراک مونځ په څه باندې د چاش مونځ په څه باندې ماسپښین زوال په څه شی دی فتوار دی. نو زموږ ډېر حسابونو تعلق ور سره دی او د ډېر حسابونو کتابونو تر سره دی سپمې سره نو په یو پورې نښتې نه شي چې نه چې موږ بس سره په سپمې باندې حساب کتاب کو او فتوار باندې کو دا تحقیقي خبره ده. یسالونک سوال کې د تانه محمد رسول الله علی الاهله د میاشت په باره کې قلت وتو وایا هیا د میاشت هر واحد مواقیت للناس په دې کې وختونه مقرر کړي شوي دي د پاره د خلکو والحج او د حج ولیس البر نه دلیږي بان تأتوا البیوت پدې باندې چې تاسو را تکوې کورونو ته من ظهور د شاګانو د دې کورونو نه دې مشرکینو کې دا لنډه وه چې دې به رواج به ډېر زر فرو ورکو فروعیت ورکو رواج نو چې دې به حج له لاړو واپس به راته نو دا کور شاته ورته به کړکۍ کوله وکړه وه نو په دې به را ننوته اگر لار بنا دے کر اتن مناسب چھ اللہ بنا دے بتلے مراتے ہوں گناہ نہ بنا کے دے یس بن سے کنا او دا خوف کا لار دا اپنے صرف دے تقریبا پدی طرف پر انا مت اسلام و دوی چھ دس نیکی نہ چھ تے دا گٹ پدی مر سکے پشا گٹ بند را دی اصل نیکی دے چھ سو کا تقوا او سو کا تقوا دڑے طریقے نہیں درست ایجادی او سب جو سگڑ سی پیرانو سر ملاوی کے اکثر دو گورو دت دادو دیکھا مطلع ملو شاک خب یا پشا زیا شاکے بنا ریوز پر دے اس ریوز دا لکھا سے آو زا زا زا زا اس گاڑ دے لبگے گوا چھو دا سے دا کم لے کے چی ریوز پر دے زی زی زی نو چی بیا تبو سکے دا والی وی دے چی دخپیل دخپل پیل دا حرم نوزم کنا نو بیا چی بیا دبی رہنے شاید حرمان خود دنیا کے دوئے دو درم حرم رو بوتا وَلَيْسَ الْبِرُّونَ ذَلِكِ بِأَنْ تَعْتُ الْبُيُوتَ چِتَا سُرَا تَقْوَي كُرُنُ تَا مِنْ دُهُورِ آدَ شَاگَانُ تَرِي كُرُنُ نَا ولكن البر لكنك من اتقى نهى جدا اتقى جهر تقوى كيم وصبر زجر بأقوال السيئة أو دلتك الزجر بأفعال قبيحة وليك يوتا ليس البر بر زجر بأقوال السيئة أو دلتك الزجر ذي بأفعال قبيحة وعدل ويودا راتك ويقرن تا من أبوابها فدروازون هاي واندي واتقوا الله ويريك دهلانا ويريك دهلانا لأنه تريك في تغيير الأحكام فبدلوا لدى أحكاماته كده خدينا ويريك أحكاماته ما بدلوا إخا واتقوا الله ويريك دهلانا في تغيير الأحكام فبدلوا لدى أحكاماته لعلكم تفلحون دفعنا درجة تاسو كامياب شيء وقاتلوا قتال قوي في سبيل الله فلارنا الله فلارنا الله لا نترك وقاتلوا قتال قوي في سبيل الله دفعنا على كلمة الله إذا خلينا كلمة فورتشي جهاد كده لمنه مثلا جهاد کے صف بغض و حسد نہ فپ علی کلمۃ اللہ وقاتلوا قتال قوی فی سبیل اللہ فلا رضا اللہ کے لعلی کلمۃ اللہ الذین ذہا کسان سر قتال قوی یقاتلونکم چھ جنگ کئی دتا سسرا ولا تعتدو او تاسو زیادی مکوئی تجاوز مکوئی ولا تعتدو تلا دیو لکئی بی اللہ تقتل السبیع فدا سشان سرا تاسو مقتل کوئی ما شمان لرا والمرآ او خز مقتل وئی والشیخ او شیخ مقتل وئی ما شمان مقتل وئی زنان مقتل وئی او شیخ چه حرامنی حغم قتل ویم اذا لم یکونو معاونین لہو کلچ دین بی امداد کون کی تدوی فی صفوف القتال فسفلو دجنگ کی ما شون دی مسلمانان خلاف نجنگی یو دی تنات بس سوا توائم خزدہ سادہ رسکہ کارنے لگی بس ہی نٹڑے رو پر مماغا شیخ تکٹ کے ناس تے چیلیمس کی تچور سے کی بچے خانے سے چلتے جو پور تران ویستا زامن انوسی کڑوسی نے مسلمان خلاف راوی تو نویرہ رمباوی چھتا کر ایک چونڈے وانٹو آگے بچے دخو آخری عمر میں لینا لکھا برداؤکو وچنا چیلیمس کم لگے سینہ گرموم را گرموم ما تسنسر کردے ویزا سے ہی چھتا سے تماشا کوا نا بچی دینے تو رہے کو وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا تعتدوا تجاوز مكوي ذات مكوي فما شمارو فخذوا فشيخان ماني ان الله بشك الله فاكو لا يحب المعتدين محبت نكي دزلم كونكو دزياتي كونكو سراب محبت نكي استادان بل ترائل تاسو جنگ کوئی ده حاغا چاہ سرا یو قاتلونکم چاہی جنگ کیلی چاہ سرا ده تاسو سرا ده زیرگو مسئلہ ده جسے ٹھو رکی آلتا فسور نحل کیلی ایک سو چھو بیس کی فس بیرو دیکھو تا سر جنگ کی نو فس بیرو سور کرو اولی نمبر دو سور شورا اکتالیس شورى 41 لئن صبرتم فهو خير لكم وجرت الناس صبروا كنا نستاسوا لفرديرا وردا لئن صبرتم فهو خير لكم كنا صبروا ودردير وردا نستاسوا لفرديرا كم ذكي بيدي شورى 41 وها هنا لم يذكر الصبر او دلتا کہ صبر دے کرنا کہ جو سوک دسا جنگ کئی آغی سر جنگو کئی فمن نکتتو بدے کس نکتتا